aşağıdan çıktı bayrağın ucu, belinde sallanır çevrenin ucu, belinde sallanır çevrenin ucu. Sen benimsin, ben seninim en güzel. Tepeden bir tepeye bakılmaz, elin sevdiğine nişan takılmaz, elin sevdiğine nişan takılmaz. Gonca günler olsa başa takılmaz.